Εμείς είναι άνθρωπος, είναι. Δεν είναι με δώα να το σκοτώσει, να πετάξει. Άμα ένα δώα το μικρό να μεγάλωνει, εσύ δεν το αγαπάς. Και εγώ αγαπά. Όλο λεφτά. Αυτό είναι άνθρωπος είναι. Εμιγράτα, εμιγρανιάτα. Εμιγράτα, εμιγρανιάτα. Εμιγράτα, εμιγρανιάτα. We're coming rougher every time. Εμείς είναι άνθρωπος είναι, δεν είναι με δώα να το σκοτώσει, να πετάξει. Με τα σπαστά ελληνικά που ξέρει ο άνθρωπος, ένας από επικεφαλής, αν μπορούμε να το πούμε, γιατί μιλάει καλύτερα ελληνικά και αυτός βγαίνει από το πρωί στα κανάλια, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, είναι ένας από τους Μπαγκλαντεσιανούς που δουλεύανε, που μένουνε όπως μένουνε, γιατί από το πρωί βλέπουμε και πλάνα από τις συνθήκες ζωής κάτω στην Μανολάδα των ανθρώπων που ως δούλοι δούλευαν αρκετές ώρες, μένουν σε ένα θερμοκήπιο με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Έχουν βάλει μια τέντα πάνω στο θερμοκήπιο ώστε να μην περνάει ο ήλιος, όμως περνάνε οι καιρικές συνθήκες κανονικά μέσα, και μέσα σε αυτό το θερμοκήπιο ένα ημικυκλικό με μια ημικυκλική στέγη, φανταστείτε τώρα, τέντα ημικυκλική, μένουν γύρω στα 50-80 άτομα στη σειρά ο καθένας. Αυτές είναι οι συνθήκες ζωής. Σήμερα το πρωί που τα έδειχνε νωρίτερα η Πόπη Τσαπανίδου, αυτά τα πλάνα, ήταν 3-4 μόλις είχαν έρθει από το νοσοκομείο, ελαφρότερα τραυματισμένοι, με δεμένα πόδια, δεμένα χέρια, τραύματα ματωμένα ρούχα, από το χτες το βράδυ, τραύματα στα χέρια, στο σώμα, και βλέπαμε αυτές τις εικόνες. Το έσχος βεβαίως της Μανολάδας, η ντροπή, η οποία δεν είναι μόνο χθεσινή, υπάρχει χρόνια αυτή η κατάσταση εκεί. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν που είχαν δέσει έναν Μπαγκλαντεσιανό και τον σέρνανε. Αυτοί εκεί οι Ελληναράδες κάτω, οι οποίοι είναι πολύ χρήσιμοι στην τοπική, φαντάζομαι, κοινωνία και γενικότερα, επιχειρηματίες, τηρούν τους νόμους, θα έχουν και κάπου ελληνική σημαία ψηλά, στην καρδιά τους σίγουρα, δεν ξέρω και στο σπίτι τους, γιατί όλα αυτά συνήθως πάνε πακέτο. Αυτό το έσχος κάνει τον γύρο του κόσμου. Βέβαια, αυτό είναι το λιγότερο που έχει γίνει, το ρεζιλίκι δηλαδή, και για αυτούς τους λόγους. Επειδή η Ελλάδα τελευταίως απασχολεί για διάφορους λόγους και με διάφορες αφορμές τα διεθνή μουμουέ. Η τοπική κοινωνία ξέρει η τοπική κοινωνία, δεν έχει πολύ μιλήσει. Ένας δήμαρχος βγήκε, η πρόεδρος βεβαίως του εργατικού κέντρου, υπάρχει και ρεπορτάζ μετά στο μαγκαζίνο, πολύ αναλυτικό. Αυτά συνέβησαν εκεί. Έχουμε τους ανθρώπους με τα σπαστά ελληνικά τους, τους έφερε η μοίρα εδώ. Οι περισσότεροι από αυτούς νόμιμοι, επειδή υπήρχε εφημερίδα σήμερα που έλεγε πυροβόλησαν στο Ψαχνό λαθρέους, υπήρχε και τέτοιος τίτλος σήμερα σε εφημερίδες. Οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν με τα λίγα ελληνικά που ξέρουν και με την μη κατοχή της γλώσσας, γιατί αυτό είναι πολύ βασικό, να περιγράψουν συναισθήματα και να εξηγήσουν τι συνέβη. Όλο λεφτά στο φαρμάρκετ δώσω. Δηλαδή παίρνετε μόνο τα λεφτά για να πάτε στο σούπερ μάρκετ. Ναι, όλο λεφτά στο φαρμάρκετ δώσω, παιδιά, όχι λεφτά. Με βοηθικό λεφτά δώσω με τα φασαρία. Όλα παιδιά φύγε, τώρα φύγε. Άλλο παιδιά δουλειά, άλλο γκρουπ δουλειά. Από το εκτέ μιλάει, εγώ λεφτά δώσω, όλα παιδιά φύγε. Από το επενδυτικό μιλάει, τώρα φύγε. In corridors full of tear gas, our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka. Flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom, shame to hell with your double standard. Πόσοι σας πυροβολούσαν, πόσα άτομα? Αυτό είναι κάτι ένας, είναι 10 φορές, 12 φορές, κάτι ένας. Ναι, πόσοι άνθρωποι. Πόσοι πυροβολούσαν. Όπλα ήταν 3 άτομα. Τρία άτομα είχαν όπλα. Τρία άτομα είχαν όπλα, περιγραφές των εικόνων, μήνυμα εδώ ακροατή. Χθες το βράδυ, λέει, στο κέντρο του Μονάχου, στην κεντρική πυραρία της HB, έπαιζε η ορχήστρα το Έρικα. Το Έρικα είναι το ύμνος, το ξέρετε, το βάζουμε εδώ συχνά πυκνά, τον ύμνο των SS. Το μαγαζί ήταν γεμάτο τουρίστες, κανείς δεν κουνήθηκε, λέει, δεν κατάλαβαν ή το διασκέδαζαν. Ένα από τα δύο διαλέγεται και παίρνετε. Βεβαίως σήμερα το απόγευμα στη Μανολάδα έχει συγκέντρωση στο ΚΚΕ. 4 η ώρα. Το έχει πάρει το θέμα ζεστά εδώ και πάρα πολύ καιρό το συγκεκριμένο. Το βλέπουμε και από τις σελίδες του Ριζοσπάστη. Σήμερα λοιπόν νομίζω και η μόνη συγκέντρωση που γίνεται, αν δεν κάνω λάθος, 4 η ώρα εκεί, οι τοπικοί παράγοντες, οι τοπικοί φορείς θα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μετανάστες από τον Μπαγκλαντές ξεκίνησαν ποιος ξέρει για πού, για ένα καλύτερο κόσμο, για μια πιο αξιοπρεπή ζωή, γιατί εκεί που έτυχε να γεννηθούν δεν τα είχαν αυτά. βρέθηκαν να δουλεύουν εδώ όπως δουλεύουν. Ο καθένας έχει μια προσωπική ιστορία. Μετανάστες που ήρθαν από εκεί εδώ. Μετανάστες Έλληνες που γεννήθηκαν εδώ και ζουν εδώ. Περιμένω να τους πληρώσουμε, να πληρώσουμε φορεία. Ποια φορεία, δεν πληρώνουμε τίποτα. Έχουμε να τα πληρώσουμε. Εγώ είμαι σε νίκη και μου λέει να πληρώσεις μαζί με τη ΔΕΗ, να πληρώσεις και για το σπίτι που νοικιάζεις και να τα πάρεις από τον ιδιοκτήτη. Εγώ δεν έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ, δηλαδή που θα τα βρω. Θα βρω δηλαδή 600 ευρώ να τα δώσω, πού να τα βρούμε. 5 μήνες απληρώτη. Με παιδιά. Καταφύγιο που προσφεύγω στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην αγκάλι του Αλέξη Τσίπρα. Ο καθένας όπου βρίσκει μια αγκαλιά. Ακούσαμε και τον Έλληνα μετανάστη στον τόπο του, απλήρωτος 5 μήνες, επειδή κάθε μέρα στέλνεται μηνύματα από διάφορες εταιρείες που μετράμε μήνες. 5 είναι η καλύτερη περίπτωση, 6, 7, 8, 9 ήταν προχθές. Όποιος έχει ελληνική σημαία δεν βγάζει μια καραμπίνα και πυροβολεί κάποιον. Αλλά συνήθως αυτοί που κάνουν τέτοια, και ιστορικά όχι μόνο τώρα, πάντα έχουν και κάποια σημεία. Μπορεί να είναι Αμερικάνικοι στην Αμερική, μπορεί να είναι κάτι άλλο, διότι υπάρχει ένα πακέτο, συνήθως όχι πάντα, υπάρχει ένα πακέτο που το υπηρετούν πάρα πολύ καλά όλοι αυτοί που έχουν την κατάληξη στη λέξη Έλληνα, το Άδες. Ελληναράδες, δεν ξέρω αν ισχύει και για άλλες χώρες, αλλά εδώ ισχύει ακριβώς η λέξη Ελληναράς, περιγράφει αυτό ακριβώς. Σύμβολα, έθνος και από εκεί και κάτω οποιαδήποτε λαμογιά, οποιαδήποτε απάτη, πάντα στο όνομα του νόμου, της πατρίδας. Άλλωστε, πόσα εγκλήματα σε αυτόν τον τόπο δεν έχουν γίνει στο όνομα της πατρίδας και της περάσπισης της πατρίδας, εγκλήματα φρικτά. Να πάμε πίσω σε προηγούμενες δεκαετίες για να μην σας πω ότι τα μελλοντικά ιστορία, τα μελλοντικά βιβλία ιστορίας, πώς θα αναφέρονται στις σημερινές εποχές που για να σωθεί η πατρίδα, η Ελλάδα, η οικονομία και το ευρώ, κάνουν αυτά που κάνουν αυτοί που πάντα στέκονται σούζα στην ελληνική σημαία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης βρήκε στέγη επιτέλους στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι που δεν το έχει κάνει ο Άδωνης και είναι κάτι που δεν το έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τους δύο τους βλέπω πολύ έτοιμους να κάνουν τα πάντα. Και το ΣΥΡΙΖΑ και τον Άδωνη. Οπότε μην εκπλήσεστε που θα το ακούμε σήμερα. Μπορεί να το δούμε κάποια στιγμή και θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο, που λέει και ο Ρέστης Μακρύς. Αντώνης Σαμαράς ποσοτικοποιεί και τις θυσίες. Δεν σας λέω κάθε άλλο ότι τα δύσκολα πια περάσανε. Σας λέω όμως ότι 4.000 θυσίες πιάνουν τόπο. Σας λέω όμως ότι 4.000 θυσίες πιάνουν τόπο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πετυχαίνουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Μάλιστα. Μετρήσαμε και τις θυσίες, μοντάζ δικό μας είναι αυτό, επειδή ο αριθμός 4.000 ακούγεται και για άλλες καταστάσεις σε αυτόν τον τόπο, 3.000, 4.000, ο καθένας το φουσκώνει όπως θέλει. Το βάλαμε έτσι, θα μπορούσε κάποια στιγμή κάποιος πρωθυπουργός να πατήσει ακόμα και σε αυτόν τον αριθμό για να βγάλει το δικό του συμπέρασμα και να μας πει ότι τα κάνει πάρα πολύ σωστά και άξιζαν όλες οι θυσίες για να μείνουμε στο ευρώ, να σώσουμε την ευρωζώνη και να γλιτώσουμε τη χρεοκοπία όπως ακριβώς την έχουμε γλιτώσει. Ο Βενιζέλος τρέχει, δεν τρέχει μόνος του, τον κυνηγάει και κάποιος. Τώρα πια και με την τελευταία ανακοίνωση της Τρόικας που θυμίζει τις σχετικές αποφάσεις του Eurogroup και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όλοι ομολογούν και όλοι λένε ευθέως ότι επίκειται και νεότερη μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους μόλις η χώρα φτάσει σε πρωτογενές πλεόνασμα, και ξέρετε ότι είμαστε δίπλα στο πρωτογενές πλεόνασμα. Ξέρετε ότι είμαστε δίπλα στο πρωτογενές πλεόνασμα. Ξέρετε ότι είμαστε δίπλα στο πρωτογενές πλεόνασμα. Θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Τι τρέχεις. Κάσου πες εκ τη βούρτσα. Είμαστε δίπλα στο πρωτογενές πλεόνασμα. Τι ιδέα σου πέρασε. Φτάσου. Ο Βενιζέλος που είναι δίπλα στο πρωτογενές πλεόνασμα. Πρόπερση είχε πει για φέτος, πέρυσι είχε πει για πρόπερση, είχε πει για πέρυσι, καλά το είπα από την αρχή, ότι θα το είχαμε πιάσει από τον προηγούμενο Μάρτιο το πλεόνασμα. Δεν το πιάσαμε τότε, το πιάνουμε τώρα με κάτι αλχημίες που κάνουν, ενώ χρωστάει παντού το ελληνικό κράτος, δεν έχει σημασία. Κανείς δεν του μιλάει, δεν ασχολείται έτσι κι αλλιώς. Τι σημασία έχει αν έχουμε πλεόνασμα, θα γίνει κάτι από όλα αυτά τα θετικά που υποτίθεται ακολουθούν το όποιο πλεώνασμα. Όχι είναι η απάντηση, γιατί υπάρχουν προβλήματα γενικότερα στην Ευρώπη και άλλου. Αλλά δεν έχει σημασία, ο ίδιος νιώθει δίπλα και ο Βόγλης τον κυνηγάει με τη βούρτσα που έπεσε από το Βενιζέλο. Και όχι μόνο αυτό. Το Έρικα είναι γερμανικό λαϊκό τραγούδι που συνδέθηκε με το Τρίτο Ράιχ. Δεν είναι ύμνος των SS ούτε και της Wehrmacht που λέει ένας άλλος ακροατής. Αυτό είναι μήνυμα από τον Νίκο. Επειδή ξέρω, λέει, ότι θέλεις να είσαι τεκμηριωμένος. Αλίμονο. Η μεγάλη μας αγωνία αυτή είναι. Είναι όλα τεκμηριωμένα γύρω και πρέπει να είμαστε και εμείς. Δεν ξέρω αν είναι λαϊκό τραγούδι. Ξέρω το περιεχόμενο του τραγουδιού όμως. Μιλάει για μια κοπέλα, την Έρικα, και ένα λουλουδάκι που την περιμένει να της το δώσει κτλ. Ωραίο είναι. Λύσαμε και αυτή την απορία, αν την έχουμε λύσει. Τώρα θα λύσουμε άλλη απορία, επειδή είπε προχτές, χτες, ο Τσίπρας την αναστολή του μνημονίου. Ταράχτηκε για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ταράχτηκαν και αυτοί που ακόμη περιμένουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πόσοι να είναι, τεκμηριωμένη απάντηση για το τι ακριβώς θα κάνει αν βγει στην κυβέρνηση. Εμείς τα έχουμε μαζέψει όλα τώρα, να τα ακούσετε, ώστε να μην έχετε καμία απορία. Τα έχουμε βάλει και στη σειρά. Θα ακουστούν οι λέξεις κατάργηση μνημονίου, επαναδιαπραγμάτευση δανειακής σύμβασης, ακύρωση μνημονίου, τέλος μνημονίου, νεκρό το μνημόνιο, σαν τη Θάτσερ, αντικατάσταση μνημονίου, εγκατάλειψη μνημονίου και αναστολή, το πρόσφατο, το χθεσινό, άρα ισχύει μέχρι και τώρα, μνημονίου. Κατάργηση του μνημονίου, επαναδιαπραγμάτευση δανειακής σύμβασης. Δεσμευόμαστε να ακυρώσουμε το μνημόνιο. Για μας το μνημόνιο έχει τελειώσει. Το μνημόνιο της λιτότητας όμως για μας είναι ήδη νεκρό. Θα αντικαταστήσουμε το μνημόνιο με το εθνικό σχέδιο ανόρθωσης ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να εγκαταλειφθούν το ταχύτερο δυνατό τα αποτυχημένα μνημόνια της καταστροφικής λιτότητας. Άμεση αναστολή του μνημονίου και κατάργηση της καταστροφικής πολιτικής λιτότητας. Λοιπόν, ο Τσίπρας τα ίδια λέει μέσα, τα ίδια λέει και έξω, για να τελειώνουμε με αυτό. Εννοεί τα ίδια λέει μέσα στην Κουμουνδούρου, στο κτίριο, κάτω εκεί στην πλατεία. Τα ίδια λέει και έξω. Τα ακούει αυτά όλα Φαζάνης. Εδώ μόλις ακούσαμε ότι θα ανασταλεί αυτό που είναι νεκρό και αυτό που έχει αντικαταστήσει, αυτό που έχει επαναδιαπραγματευτεί και αυτό που έχει καταργήσει. Συμβαίνουν όλα αυτά. Τα ακούει ο Λαφαζάνης, όλος αυτός ο διάλογος, αυτόν το νόημα έχει και αυτή την αξία, να ακούμε τι λέει ο Λαφαζάνης και τι λέει ο σύντροφος πρόεδρος. Χρειάζεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Άμεση αναστολή του μνημονίου και κατάργηση της καταστροφικής πολιτικής λιτότητας. Δεν υπάρχει μια αναστολή. Κατάλληλα. Το μνημόνιο και η εφαρμοστική του νόμη, τα μνημόνια γενικά και η εφαρμοστική του νόμη θα ακυρωθούν, θα καταργηθούν, θα πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων. Πού πας, μωρί, με την τσάπα? Στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού πας, μωρί, με την τσάπα? Στην αγκάλη του Αλέξη Τσίπρα. Περιορέξεως, άμα φύγει ο Λαφαζάνης, θα πάει ο Άδωνης. Είναι ίδιο, όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση, σαν τον Άδωνη κανείς, αλλά επειδή φλερτάρει με διάφορα, κανείς ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι θα συμβεί, για το καλό της πατρίδας εννοείται. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, με όσα συμβαίνουν και στη Μανολάδα και αλλού βεβαίως. Ωραίο είναι, ωραία φορμή αυτό που έγινε κάτω εκεί, για να τεθούνε, που δεν θα τεθούνε βεβαίως, γιατί από ποιον θα τεθούνε και πώς θα αντιμετωπιστούν, ένα τεράστιο θέμα, οι συνθήκες δουλειάς. Όχι μόνο αλλοδαπών, που είναι και λιγότεροι, αλλά και ντόπιων, ηθαγενών. Αυτό είναι ένα κορυφαίο θέμα. Βεβαίως δεν μένουν σε θερμοκήπια, δεν δουλεύουν άπειρες ώρες, έχουν ένα σπίτι να πάνε, αλλά όλα τα άλλα δεν τα έχουν. Έχουν μόνο αυτά, τα οποία θεωρούνται και αυτονόητα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κλονίζονται ακόμη και αυτά τα αυτονόητα. Δεν πρόκειται να συζητηθεί αυτό το κορυφαίο θέμα, γιατί μαζί με την κρίση, μαζί με τα μνημόνια, αυτό ήρθε και θα μείνει. Και μετά που θα έρθει ανάπτυξη, δηλαδή σε δύο μήνες, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, οι συνθήκες δουλειάς, της λεγόμενης ανάπτυξης, η μισθή δουλειάς, η αγωνία στις ώρες της δουλειάς και το 1,5 εκατομμύριο ανέργων που σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται μέσα σε 2-3 χρόνια να μειωθεί και να μειωθεί και δραματικά, όλα αυτά θα μείνουν, θα είμαστε εδώ, θα τα συζητάμε Και μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο να μπορούμε να κάνουμε γύρω από αυτά. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@kirialfm.gr. SMS, όποιος θέλει να στείλει, γραφειρή, αλλά αφήνει κενό. Το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Σαβρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Σαμαράς με τους μεταναστάτες, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να πει, συνεχίζει. Δεν είναι δίκαιο, ούτε είναι ηθικό, να έχουμε νόμους που να κάνουν μαγνήτη για τους παράνομους μεταναστάτες στη χώρα μας. Για τους παράνομους μεταναστάτες στη χώρα μας. It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. Εμείς είναι άνθρωπος, είναι. Δεν είμαι εδώ να το σκοτώσει, να πετάξει. Πού πας, μωρί, με την τσάπα? Στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού πας, μωρί, με την τσάπα? Στην αγκάλη του Αλέξη Τσίπρα. Το λέει έτσι καλά, καθαρά, κάθεται πάρα πολύ καλά. Έχουμε μεταγραφές όπως καταλαβαίνετε. Θα το τρέξουμε λίγο, διότι μας άρεσε αυτή η εικόνα να πάει ο Άδωνης στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε για τώρα, αλίμονο, είναι δυνατόν? Τώρα είναι τα πράγματα όπως είναι, αλλά στο μέλλον τίποτα δεν αποκλείεται. Πάω τώρα και πού πάω να βρω καταφύγιο? Πού πας, παλικάρι, ωραίο σαν μύθος? Πού προσφεύγω? Πού πας τη νύχτα, παλικάρι, αυτό το δύσκολο καιρό? Πάω τώρα και πού πάω να βρω καταφύγιο? Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή? Πάω τώρα! Πού πας απέ, πού πας απέ, διμερμικά? Στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού πας? Στην αγκάλη του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά φουστάνια τα παιδιά. Πολλά φουστάνια. Εγώ ήξερα για μία συγκέντρωση στη Μανολάδα κάτω. Εδώ τώρα βλέπω τους ακροατές, βέβαια μπερδεμένοι κι αυτοί. Και λέει ο ένας: γεια σας παιδιά, έχει και το πάμε συγκέντρωση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις 2.30 και στις 5 στο Υπουργείο Εργασίας για το θέμα στη Μανολάδα. Στέλλα. Και άλλο μήνυμα. Θύμιο έχει και διαδήλωση για τη δολοφονική επίθεση στη Μανολάδα σήμερα 6.30 το Σύνταγμα. Από πάμε και συνδικάτα. Δεν γίνονται όλα μαζί. Κάτι δεν πάει καλά. Αν κάποιος ξέρει εγκύρος από το πάμε, αν διοργανώνει τέτοια εκδήλωση από άλλους φορείς, στείλτε το στις γνωστές διευθύνσεις, μια που τα λέμε εδώ, να το πούμε ώστε όποιος θέλει να πάει στη σωστή διεύθυνση και στη σωστή ώρα. Πρέπει να σας παίρνω τηλέφωνο κάθε τρεις και λίγο για να σας εξηγώ. Δηλαδή έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Ναι, πολλά πράγματα είναι αηδία, αλλά τα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, καλά εσύ πολλά κάνεις, αλλά μην τα λες στον αέρα, δεν κάνει. Όχι, εγώ δεν τα θεωρώ αηδία αυτά που κάνω. Αυτά που κάνω εγώ εσείς μπορείτε να τα θεωρείτε αηδία. Εγώ τα βρίσκω απόλαυση. Όχι, δεν τα θεωρώ. Και εγώ τα θεωρώ απόλαυση. Μ' αρέσει. Πρέπει να βρεθούμε εμείς οι δύο κάποια στιγμή. Λέγε τώρα τι θες, ανομάλε. Λοιπόν, άκου. Όταν λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνει ποιοτική αναβάθμιση του δημοσίου, τι εννοεί? Διώχνεις 15.000. Θα πάρει 15.000 με το εντρίτο του μισθού όμως. Δεν λέμε πόσα θα τους πάρει. Λέει ότι θα τους πάρει. Πόσα θα παίρνουν αυτοί οι τσιρικάδες που θα βγουν από τα πανεπιστήμια, δεν το λέει. Αδερφούλη, θα μετακινήσει 15.000 άτομα και οι νέες μετακινήσεις, οι μετακινήσεις είναι σαν προσλήψεις. Τώρα πάμε στον άλλον. Ο Τσίπρας, τι λέει? Θα καταργήσουμε το αποτυχημένο μνημόνιο για να φέρουμε ένα επιτυχημένο. Κάτω στο μυαλό χρειάζεται, ρε. Στόκι είσαστε εκεί μέσα. Ελληνοφρένεια. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τον Κουτζούμπα βρήκατε? sorry, αλλά τη συζήτηση για το κουκουέ τη βαριέμαι. Και το κουκουέ βαριέται να κάνει συζήτηση για το κουκουέ. Βασικά το κουκουέ. Ναι, ισχύει και αυτό. Ίσως είναι και το μόνο κοινό που έχουμε με το κουκουέ. Παρ' όλα αυτά, ας τα αφήσουμε. Θες να πούμε κάτι άλλο? Καλά. Πες ό,τι θες. Πού θα πας στις διακοπές? Θα σου έλεγα που θα πάω με 5 ευρώ στην τσέπη, αλλά τέλος πάντων. Α, κάτσε να βρούμε προορισμούς με 5 ευρώ στην τσέπη. Άνετα πας μέχρι το Ψιλικατζίδικο. Να πάρω εισιτήρια, ε. Να πάρεις εισιτήρια για το λεωφορείο. Α, ωραία. Θα πάω Εθνική Άμυνα να τη δω και θα γυρίσω. Για το λεωφορείο τώρα κάπου εντός Αθήνας, έτσι. Γιατί με 5 ευρώ πάνε γύρισε μια φορά. Είναι δύο άτομα. Θα πάω στο Σύνταγμα. Μπορείς να πας στο Σύνταγμα. Κάτι είναι και αυτό. Θα κατέβεις Σύνταγμα, θα πας να δεις τις πάπιες στον Εθνικό Κήπο. Θα πας μετά λίγο και από τη Βουλή να δεις και τις κότες. Τέλος, έγινε η εκδρομή στην εξοχή. Α, αθάνατη ελληνική επαρχία. Τέλος πάντων. Θα ήθελα να πω σε αυτούς που εύχονται η Ελλάδα να αποκτήσει τη δικιά της Nokia να κάτσουν να δουν και το ντοκιμαντέρ, το Blood in the Mobile. Μπας και πάρουν χαμπάρι τι είναι η Nokia και κάθε Nokia. Άσε που τώρα την Nokia για καλό την είπε. Νόικα. Nokia. Δηλαδή ότι η Nokia τι είναι, στα ανεβασμένα της. Η Nokia ήταν στα πάνω της όταν έβγαζε το 3210 και δεν υπήρχαν άλλα. Ποιος παίρνει Nokia τώρα? Εγώ. Ναι. Να είστε καλά, καλή. Πού ήμασταν πριν 10 χρόνια σαν μαλάκες όλοι που παίζαμε το φιδάκι, με ένα φιδάκι στο χέρι. Μετά που βγήκαν τα Angry Birds, ασχολείται κανείς με το φιδάκι? Ναι. Αποστολή. Έλα. Χαίρομαι που θα σου πω ζωντανά να πας. Δεν τρεπόμαστε. Δεν τρεπόμαστε ο Βενιζέλος να ζητάει από το ΓΑΠ να έχει να έρθει να ομολογήσει. Δεν τρεπόμαστε επιτέλους. Δεν τρεπόμαστε επιτέλους. Δεν τρεπόμαστε το καημένο, το κακό μα το παιδάκι. Έτρεξε στο μαραθώνιο. Εκεί κοντά στο πανεπιστήμιο του. Ναι, αλλά δεν έτρεξε το σωστό μαραθώνιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, δύο πραγματάκια έχω πολύ σύντομα. Ξέρεις, στην εφημερίδα των συντακτών αναστέλνουν νεκρούς, το μαθές? Ορίστε. Στην εφημερίδα των συντακτών αναστέλνουν νεκρούς, το μαθές? Ποιον αναστήσανε? Αναστήσανε τον Τζιόγκα που έφυγε το 2010 του Κουκουέ. Ότι δεν ήταν στην Κεντρική Επιτροπή. Μεγάλες στιγμές. Δεν μου λες, αυτός ο πρωθυπουργός μας, μήπως του έχουν στείλει τίποτα καλό από την Καλαμάτα που είναι και λέει αυτές τις μαλακίες? Μπα, δεν νομίζω ότι τον πιάνει πια. Έχει μεγαλώσει εκεί πέρα καλέ αυτός, δεν έχει ανάγκη. Ότι θα τον πιάσει του Καλαματιανό. Τίποτα. Το ΣΥΣΑ μόνο που είναι και της μόδας και γι' αυτό δεν το απαγορεύουν, γι' αυτό δεν μαζεύουν τους εμπόρους. Το χρησιμοποιεί ο Σαμαράς. Δεν τον πιάνει η Φούντα πια. Τίποτα. Έχει μεγαλώσει μέσα στις φοιτίες. Δεν βλέπεις ποιους έχει συμβούλους, ποιους έχει εκπροσώπους τύπου. Τα κάνει αυτά νυφάλιος κάποιος. Έχω και το αφεντικό μου εντωμεταξύ. Α, μέγας αριστερός. Αυτό βάλτε να παίξει. Έχω το αφεντικό μου μέγας αριστερός, ο οποίος την έκανε, πήγε Δανία, είναι γιατρός στη Δανία, βγάζει τον κόλο του από λεφτά. Εντάξει. Και άμα, λέει, άμα γυρίσω, λέει, πάει κουκουέ θα ψηφίζω. Είδες, καλά τα που Σαμαράς. Γιατί να μην γίνουμε κι εμείς Δανία? Του Νότου. Αλλά δεν είναι ανάγκη να γίνουμε Δανία εδώ. Να πάμε εκεί να γίνουμε Δανία. Ο Γιωργάκης το παυτό, δεν είναι ο Σαμαράς. Όπου Σαμαράς χθες άκου τον Economist. Το έχει πει πρώτος ο Γιωργάκης. Δεν είπα εγώ ποιος το πει πρώτος. Είπα το όπου Σαμαράς. Μεγάλο το ΣΥΡΙΖΑ μου μέσα, δεν καταλαβαίνετε. Α, στο διάλο πια. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ακόμη παραπέρα. Ήρθε και επίσημη ανακοίνωση, σας τη διαβάζω. Ομοσπονδίες και συνδικάτα σήμερα στις 2.30 από το Πάμινη, επίσημη ανακοίνωση, θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στις 5 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας για τη δολοφονική επίθεση των μεγαλοϊδιοκτητών γης και των μπράβων τους ενάντια στους εργάτες γης στη Μανολάδα. Είχε δίκιο η ακροάτρια που μας το στείλε. Ήρθε και το επίσημο. Μετά από όλα αυτά, όποιος πάει σε αυτά και θέλει να πάει να δει και το Σπύρο Γραμμένο το βράδυ που κάνει την τελευταία από τις 3 Πέμπτες του Απριλίου εμφάνιση, να πάρει τώρα στο 211-200-8200, δύο διπλές προσκλήσεις δίνουμε, για να πάτε να δείτε 33 χρόνια η ηλικία του. Σπύρος Γραμμένος, σήμερα το βράδυ στο Σταυρό του Νότου, κάθε Πέμπτη σας δίνουμε, δίνουμε και σήμερα που είναι η τελευταία φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε ένα Teddy Boy της εποχής. Και ο Σπύρος Γραμμένος είναι Teddy Boys, αλλά θα ακούσουμε έναν άλλον συνομήλικο, τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, να θυμάται τα νιάτα του και να περιγράφει τι έβλεπε γύρω του. Και να θυμηθούμε και κάτι. Πριν 20 χρόνια, θυμάστε, που ήταν η εποχή των Σκίτκινς, στην Βόρεια Ευρώπη, πόσα κεφάλια ελληνικά είχαν ανοίξει, μόνο και μόνο γιατί δεν είχαν ξαναπεί. Πάντως να σας πω κάτι. Ήταν οι Skid Hens, όπως τους λέει ο Άρης Πηλιωτόπουλος, γιατί ως νέος τα παρακολουθούσε αυτά τα ρεύματα, τα είχε απορρίψει, ύστερα από σοβαρή ιδεολογική κυρίως και νοητική διαδικασία. Γεια σας. Αποστολή. Γεια σου, μωρό. Τι κάνει. Καλά. Είδε πόσο στεναρά αντιστάθηκε ο Κουβέλης και στο θέμα των απολύσεων στο δημόσιο. Ναι, πώ δεν είδα. Όλοι το είδαμε. Ο Βενιζέλος. Μόνο 15.000 φεύγουν επειδή ο Κουβέλης το κανόνισε. Ακριβώς. Λόγω αντίσταση Κουβέλη. Ναι, ναι, το πιστεύω. 15.500 ήταν να φύγουν. Έτσι. Από του επιόρκου, του κομπανατζίδε και του έχοντε κακή υγεία. Ο Γιώργος που πάει σε αυτού. Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Ο Γιώργος είναι και επιόρκος και κομπανατζής. Α, στην υγεία είναι καλά, δεν μπορείς να πεις κάτι. Λίγο τα μυαλά είναι σαν λεμένα, αλλά τέλος πάντων καλά είναι. Ναι. Να πω για τον Βενιζέλο. Α, τι. Ο Βενιζέλος είναι και επιόρκος και έχει και κακή υγεία. Ναι, αλλά δεν έχουν και τα τρία, ρε παιδί μου. Πρέπει να έχει και τα τρία για να φύγει. Όχι. Κομπανατζής ο Βενιζέλος δεν είναι. Κόπανο μπορείς να το πεις. Κομπανατζή δεν τον λες. Ναι. Το φως στο τούνελ δεν φτάσσει. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη. Είμαι ένας πολίτης διαμαρτυρόμενος. Μπορώ να εκφράσω τα παράπονά μου. Ναι, ναι. Τόσα χρόνια μας παραμύθιαζαν οι πολιτικοί από παλιά και επί Νέας Δημοκρατίας και επί Πασόκ ότι οι μισθοί θα αξιομοιωθούν με την Ευρώπη. Εδώ μας καταντήσανε να έχουμε μισθούς και συντάξεις Ουγκάντας και κανένας δεν λέει κουβέντα. Όλα αυτά τα χρόνια που παίρνανε τα λεφτά από τα πακέτα Ντελόρ και όλα αυτά, πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Οι τράπεζες μέχρι πρόπερση είχαν κέρδη 400 δις μαζί. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Και γιατί θα πρέπει εγώ να χρεώνομαι για να μου πάρει η τράπεζα το σπίτι επειδή χρωστάω και να χρεώνονται και τα δισέγγονά μου που είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και μένα ποτέ κανένας δεν με στήριξε. Για να μου πάρει η τράπεζα το σπίτι να χρεώνονται τα εγγόνια μου. Δεν το καταλαβαίνω, θα εξογρωθούμε. Όχι απλά θα κατέβουμε στους δρόμους, θα κατέβουμε με δίκανα και με καραμπίνες στο τέλος. Έχουμε φτάσει σε απόγνωση, δεν το καταλαβαίνουνε. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας από αυτούς τους αλήτες που μας κυβερνάνε. Κατεβείτε, αλλά μην κατέβετε πολύ. Να μην κατέβουμε πολύ. Ναι, τρομάζουν. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μία παρατήρηση θέλω να κάνω εδώ για την ελληνοφρένεια. Παρακαλώ, παρατηρήστε μας. Ναι. Αποστολής. Ναι. Καλά, μετά θα πάρω πάλι. Όχι, τώρα θα κάνεις παρατήρηση. Όχι, γεια. Α, τώρα τι, και το έψαμε. Λέγε μου, ρικοτού, μιλά. Μετά. Έλα, έχω και πίτουρα, έλα, τι θες. Καλαμποκί. Έλα, Αποστολή. Έλα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, φίλε μου. Μια χαρά τα λέτε, αλλά όλες τις μαλακίες που ακούω από όλους που λένε, ένας σοβαρός άνθρωπος δεν μπορούσε να βγει. Τόσοι αυτοκτονούνε, τόσοι κάνουνε, που αυτοκτονούνε δεν καταλαβαίνουν τίποτα, φίλε. Το μόνο που μπορούνε να κάνουνε, αφού πας που πας να αυτοκτονήσεις, πάρε το γαμμένο τα αμάξι και πες μέσα στη βουλή και κάψε εκεί πέρα και πες μέσα, άνετα μπαίνεις, κάθε μέρα περνά από εκεί. Ναι. Έλα. Τι είναι εκεί? Εδώ πήρα την. Τι είναι, δηλαδή πήρα 211, 208, 200. Α, ναι. 211, 208, 200 παρακαλώ. Ναι, εσείς είσαστε? Ναι. Ναι. Ποιος είστε? Το 211, 208, 200 παρακαλώ. Ναι, ποιος είστε, ποιο όνομα, δεν έχετε? Δεν το ανακοινώνω. Ορίστε. Δεν το ανακοινώνω επειδή είστε ξένος, μου έχουν πει να μην λέω σε ξένους. Να μην λέω σε ξένους. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Αποστολή. Ναι, ναι. Ο Γιάννης Άρζουναλ. Έλα. Πήρα τηλέφωνο για να μην ξέρω κάτι, αλλά. Πότε μας είχες πει, παιδί μου, πας καλά. Ορίστε. Πότε μας είχες πει, είχαμε μιλήσει μαζί. Ναι. Α, ωραία. Πότε? Νωρίτερα. Σήμερα. Ναι. Α, και τι ήθελες? Να πάρω στην εκπομπή και να πω ότι άρχισε να είναι δύναμη στην Αθήνα πλέον. Α, είχες μεγάλες κουβέντες να πεις. Γιατί δεν μου το λες από την αρχή? Αν μου λέγεις ότι ήταν σημαντικό, να άσπαγα και το πρόγραμμα. Ποια κηδεία της Θάτσερ και μαλακίες. Θα κάναμε λίγο στην Άκη την νεκρή, θα λέγαμε για σένα. Για την Άρσεναλ, την παπαγία που είπες. Αγγλικό το ένα, αγγλικό το άλλο. Έχουμε τους δύο που θα πάνε σήμερα το βράδυ να δούμε το Σπύρο Γραμμένο στο Σταυρό του Νότου, ο οποίος σταυρός βρίσκεται, Φρατζή 5 και Βαρύπου, ναι, το ξέρουμε όλοι. Ώρα, επίσημη ώρα έναρξης είναι 22:30, κάπου εκεί λίγο νωρίτερα να είστε, θα πείτε Ελληνοφρένα και θα μπείτε. Είναι οι κύριοι Μιχαηλίδης Γιάννης και Ντόνας Κώστας. Καλά να περάσετε. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ένα τραγούδι, έτσι δεν πολύ ακούμε ή τα ακούμε εμβολισμένα για να ευχηθούμε πάντα οι άνθρωποι να μένουν εκεί που θέλουν, εκεί που γεννιούνται ή όπου νιώθουν ότι είναι ο τόπος τους και όπου και να είναι, εν πάση περιπτώσει, να ζουν με αξιοπρέπεια όσο γίνεται ευτυχισμένοι και να σέβεται ο ένας τον άλλον. That's not your land. δρόμος είναι θαρύπου και όχι βαρύπου. Εγώ το λέω 3/5 έτσι, γιατί το χαρτί που μου έχουν δώσει είναι τυπωμένο αντί για θήτα βήτα. Μάλλον φαίνεται, εγώ το βλέπω και βγάζω άκρους στους όλους τους υπόλοιπους. Τα παιδιά που ακούμε είναι Ελληνόπουλα, καθαροί Έλληνες. Είναι οι εξής. Το συγκρότημα λέγεται Minor Project, το τραγούδι είναι Colors, χρώματα. Είναι ο Στάθιος Δράκος, ο Γιώργος Κολοκυθάς, η Μαρία Καρότσι, ο Αλέξανδρος Παλτάς και ο Βίκτορ Φλωρίδας. Έλληνες, καθαροί Έλληνες, επειδή είναι ένα ζητούμενο αυτές τις μέρες, αυτές τις εποχές μάλλον. Οπότε βάλαμε και ελληνική σημαία στο τραγούδι, οπότε μια χαρά τα έχουμε πάει. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, με τις ευχές οι οποίες μάλλον δεν θα υλοποιηθούν, δεν έχει σημασία, οι ευχές είναι μάλλον για να γίνονται και όχι για να υλοποιούνται. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, μετά το λαό που ακολουθεί. Έχουμε Γιάννη Παπαδόπουλο, μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Χαμήλωστο, πώς θα μιλήσουμε. Έλα, παιδί μου. Παιδί μου, χαμήλωστο όμως. Έλα, χαμηλώνω. Ακούω έναν τόλι μέσα και. Ναι, ξέρω, πολύ καλός αυτός που ακούς, αλλά σε λίγο. Και αν δεν τον ακούς τώρα, λοιπόν, στην επανάληψη ή στο ελληνοφρένια.net με το που τελειώνει η εκπομπή στα καπάκια. Το επίσημο site μας, με την ευκαιρία. Έτσι. Έλα, Αποστόλη μου. Αφλός. Λοιπόν, επειδή είναι ωραίο να μιλάμε και με ταυτότητα, εγώ ψήφιζα κάθε φορά κουκουέ και σε τελευταίες εκλογές ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Άνα χαθείς. Λοιπόν, άλλο θέλω να σου πω. Δουλεύω σε φασφιντάδικο μέσω αστικής περιοχής και σκάει η Ραχίλη Μακρύ από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι, τι ξέρω. Χωρίς μπραβούς, χωρίς Φιλιππινέζες, τίποτα με τον άντρα της και τα παιδάκια της. Καλά, δεν έχει ανάγκη να έχει μπράβους, σιγά. Αφού αυτή είναι ανεξάρτητη, είναι πολύ, είναι Έλληνες. Πώς το λένε. Εμπάσχετος, άλλο εγώ θέλω να σου πω. Ο μαλάκας ο Κεφαλογιάννης, πόσο γελίος ήτανε να φλερτάρει με τέτοιο τρόπο μια γυναίκα παντρεμένη με δύο παιδάκια. Δεύτερον, ο μαλάκας ο Πάγκαλος. Κάτσε ρε παιδάκι, μισό λεπτάκι, γιατί. Τι πες? Είναι άλλο πράγμα το παντρεμένο. Έλα μωρέ. Έχει να διεκδικήσει κιόλα. Ενώ οι ελεύθερες, έτσι πως είμαστε μέσα στην κρίση, δεν έχουν δουλειά κι αυτά. 5 ευρώ να κάνεις ότι βγάζεις από το πορτοφόλι σου, σου κάθονται. Παρετό. Λοιπόν, άλλο. Η άλλη έχει ένα βαθμό δυσκολίας, όπως είχαμε παλιά. Θυμάσαι που πασχίζαμε να πηδήξουμε. Τώρα περπατάς και πηδάς. Βαριέσαι. Λοιπόν, άλλο θα σου ο μαλάκας ο Πάγκαλος και όλοι αυτοί του Πασόκ και τη δεξιά μπορούν να κυκλοφορήσουν χωρίς μπράβους σε μεσοαστικές και σε. Δεν λέω να πάνε νέοι ονείς. Άμα είναι να του την πέσει ο Κεφαλογιάννης και χωρίς μπράβους και χωρίς όβρακο θα κυκλοφορούσαν. Να βγει ο Κεφαλογιάννης, θέλω ή ο Πάγκαλος ή όλοι αυτοί, στο Χαλάνδρη, στο Ηράκλειο, στο Μαρούσι, μεσοαστικές περιοχές. Τολμάνε. Τώρα που είπες Κεφαλογιάννης, μου θύμισες την Όλγα. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες με εκείνον τον Άγγλο τον ηθοποιό που ήρθε. Όχι, δεν το είδα. Πήγε να τον ξαναγεί στο μουσείο της Ακρόπολης. Έπρεπε να δεις ένα βλέμμα, εντάξει, ωραία γκόμενα, αλλά πρέπει να συναγωνίζεται την Τούρο Στικ άνετα. Α, έλα ρε, τι λες. Δεν παίζει. Κοίταγε το άγαλμα, λες και έβλεπε. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Άστα. Και έβλεπε ούφο, δεν καταλάβαινε, Χριστό. Αυτή έπρεπε να το εξηγήσει. Άσε που ό,τι διάβαζε ο Άγγλος κάτω από το άγαλμα στο μουσείο της Ακρόπολης, το διάβαζε και αυτή, δεν το έχει ξαναδιαβάσει, δεν ήξερε. Τι ήταν να δει και να δει τι φτιάξανε, έλεγε. Πόσο αλλού πρέπει να είναι η γκόμενα. Δηλαδή, πόσο δεν την νοιάζει. Πόσο σκεφτόταν αν έχει πετύχει τον μπικίνι που έκανε αποτρίχωση. Έλα ρε. Έχουν κάνει υπουργό τουρισμού αυτό το ζώο, επειδή μόνο και μόνο είναι όμορφη. Άσε να πάνε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό. Εγώ πιστεύω για τις πολιτικές της θέσεις. Και το τελευταίο θέλω να πω για τους μαλάκες. Εμείς εντάξει είμαστε αριστεροί, καλά κάνουμε, ψηφίζουμε αριστερά. Αυτοί οι τύποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ή Χρυσή Αυγή δεν το καταλαβαίνουν. Ρε φίλε, δεν κουστάρει στην αριστερά, ψήφισε καμένο. Νέα Δημοκρατία και Χρυσή Αυγή με ποια λογική ψηφίζουν? Πόσο μαλάκες είναι? Αποστολή. Έλα. Πας σε ψυχολόγο. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Κοιτάξτε, εγώ που πιστεύω ότι έχεις ερδιοφοβία. Τι έχω? Αυτό. Ερδιοφοβία. Τι είναι αυτές οι μαλακίες που μου λες? Μου φοβάκια, πες το. Εντάξει, λοιπόν, ακούνε και μικρά παιδιά. Λοιπόν. Ναι, δεν θα τα μάθουν, νομίζεις. Θα σου εξηγήσω γιατί. Άσε που μερικά από αυτά έχουν κιόλας. Σήμερα κυβεύεται η Μαργαρίτα. Εντάξει. Ποια Μαργαρίτα, καλέ. Πρόσχετη λες, ποια Μαργαρίτα, του Γιώργου? Η Μαργαρίτα. Και ό,τι καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν πειλάζει. Του Αντρέα, τι είναι αυτά που λες, συνέλθε. Αποστολή, 11 χρόνια έκανε φιλελεύθερη πολιτική, σωστά. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει φιλελεύθερη πολιτική. Ναι, αλλά όχι 11 χρόνια. Ας που η Νέα Δημοκρατία έχει πεθάνει ήδη. Λοιπόν, προχτές, γι' αυτό σου λέω ότι έχεις ιδιοφοβία. Προχτές βγήκε η κοπελίτσα από το Λονδίνο και μου είπε ότι παίρνουν μέτρα και στο Λονδίνο, ότι απολύουν κόσμο. Δε, βέβαια δεν είναι όπως στην Ελλάδα, αλλά είναι σαν μια μικρή Ελλάδα. Αφού η φιλελεύθερη πολιτική της Αγγλίας, γιατί κομμουνισμό δεν είχε ποτέ, ούτε σοσιαλισμό, η φιλελεύθερη πολιτική της κυρίας Άτζης είναι καλή, γιατί η κοπέλα μου τα είπε σχεδόν μαύρα τα πράγματα για το Λονδίνο? Μπορείς να μου πείσεις. Σιριζέα θα είναι. Σιριζέα. Ή Σιριζέα ή θα γράψει τον follow, ένα από τα δύο. Δεν είναι δίκαιο. Ούτε είναι ηθικό να έχουμε νόμους που να κάνουν μαγνήτη